Mestine ati iki melongsong, wong sing tak tresnani blenjani janji. Apa ora eleng nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Saiki kowe citra.